Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 czerwca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 227 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło od wczoraj 11 osób. Za pół godziny Iga Świątek i Bethany Matek-Sands powalczą o puchar Rolanda Garrosa w deblu. W Belgii euforia po zwycięstwie Czerwonych Diabłów nad Czerwonymi ze wstydu Rosjanami. Jest 227 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło kolejnych 11 osób chorych na COVID, poinformowało pół godziny temu Ministerstwo Zdrowia. W porównaniu z ubiegłą niedzielą nowych infekcji stwierdzono mniej o prawie 100. W ciągu tygodnia liczba pacjentów leczonych w szpitalach spadła o 1300, a podłączonych do respiratorów o ponad 170. Wykonano wczoraj w Polsce 303 tysiące szczepień. W pełni zaszczepionych jest prawie 9 milionów 700 tysięcy osób. Gwałtownie pogorszyła się sytuacja w Rosji. W Moskwie wprowadzono nadzwyczajne rygory sanitarne. Pracownicy stołecznej administracji przez tydzień pozostaną w domach. W mijającym tygodniu w Moskwie ponad dwukrotnie wzrosła liczba osób zakażonych koronawirusem. W sobotę służby sanitarne stolicy Rosji zdiagnozowały prawie 7 tysięcy nowych przypadków. W związku z tym władze miasta ogłosiły do 20 czerwca dni wolne od pracy i zapowiedziały kontrolę wszystkich miejsc publicznych, w których Moskwianie są zobowiązani do noszenia maseczek ochronnych. Stołeczna administracja poleciła także zamknięcie osiedlowych placów zabaw dla dzieci, jak również tego typu miejsc zlokalizowanych w parkach i centrach handlowych. Urzędnicy tłumaczą, że musieli wprowadzić nadzwyczajne środki bezpieczeństwa sanitarnego, aby uniknąć przepełnienia moskiewskich szpitali. Już w czwartek lokalne media podawały, że w Moskwie ponownie uruchomiono tymczasowe szpitale dla chorych na COVID-19. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Za pół godziny Iga Świątek i Bethany Matek-Sands zmierzą się w finale French Open z Czeszkami. Barborą Krejcikową, która zwyciężyła w rywalizacji indywidualnej turnieju, oraz Kateriną Siniakową, mówi trener polskiej tenisistki Piotr Sierzputowski. Przeciwniczki obie bardzo dobre singlistki. Baśka ostatnio bardzo wyskoczyła, gra dużo lepiej, ale myślę, że to może być ciekawy mecz. Fajnie by było, jakby to nie był mecz jednostronny, tylko wyrównany i była fajna rywalizacja i było fajne show. Zresztą tak jak z pierwszymi rozstawionymi w tym turnieju, liczę po prostu na podobne widowisko i to by było bardzo fajne i myślę, że każdy byłby zadowolony. Jesteśmy tu po to, żeby pisać historię. Już za niecałe pół godziny do trójkowego studia Rolanda Garrosa zaprasza Krzysztof Uniewski. A my zmieniamy dyscyplinę. W Belgii radość po zwycięstwie nad Rosją 3-0 w piłkarskich Mistrzostwach Europy. Nokaut, zachwycające zwycięstwo, czerwone diabły, piekielnie skuteczne. To tylko niektóre opinie w belgijskich mediach. Komentatorzy podkreślają, że wszystko właściwie rozstrzygnęło się w pierwszej połowie, kiedy padły dwa gole, nie bez pomocy rosyjskich obrońców. O ocenę meczu flamandzka telewizja VRT poprosiła bohatera spotkania, strzelca dwóch goli, Romelu Lukaku. Pierwsza połowa w naszym wykonaniu była dobra, ale druga niedokładna. Musimy nad tym popracować, jeśli chcemy coś osiągnąć. W tym turnieju musimy być lepsi niż w drugiej połowie. Belgijscy komentatorzy mówią, że Romelu Lukaku może zostać królem strzelców tych mistrzostw. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dziś na Euro o 15 w spotkaniu grupy D w Londynie Anglia zagra z Chorwacją. W grupie C o 18 w Bukareszcie Austria podejmie Macedonię Północną, a o 21 także w grupie C w Amsterdamie Holandia zmierzy się z Ukrainą. W serwisie Trójki smutna wiadomość. Zmarł pułkownik Marian Pawełczak, pseudonim Morwa, żołnierz Armii Krajowej i jeden z ostatnich zaporczyków, czyli żołnierzy z oddziału majora Hieronima Dekutowskiego. To wielka strata dla nas wszystkich, mówi dyrektor lubelskiego oddziału IPN Marcin Krzysztofik. Człowiek, który swoim życiorysem mógłby obdzielić życiorys wielu innych ludzi poza jego działalnością w okresie okupacji, po okupacji. Skromność, szacunek dla innych. Wychowany w duchu patriotycznym, o czym mówił. My wielokrotnie zapraszaliśmy go na spotkania i w bardzo piękny sposób opowiadał o swoim dowódcy. Pułkownik Marian Pawełczak zmarł dziś nad ranem w Lublinie. Miał 98 lat. Pierwszy festiwal muzyki barokowej rozpoczyna się w Zamku Królewskim w Warszawie. Wydarzenie w całości wypełnią utwory Antonia Vivaldiego, mówi kierownik artystyczna festiwalu Aleksandra Buszta-Bank. Po raz pierwszy przygotowaliśmy inną formułę, którą będzie pierwszy festiwal muzyki barokowej. Ta propozycja jest propozycją monograficzną. Skupiać się ona będzie wyłącznie wokół twórczości i postaci Antonia Vivaldiego. Podczas festiwalu zaproponuję Państwu spojrzenie na tego twórcę niezwykle płodnego, niezwykle barwnego, różnorodnego z innych nieco stron. Program festiwalu znajdziemy na stronie zamekkrólewski.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Cieplej niż 20-21 stopni dziś nie będzie. Termometry pokażą tyle w centrum kraju. Na pozostałym obszarze od 17 do 19. Odczuwalnie może być jeszcze mniej, bo wszędzie dość mocno wieje. Jest też pochmurno. Deszcz głównie na wschodzie. Tam też może zagrzmieć. W czasie burz spadnie do 15 litrów na metr kwadratowy. A wiatr może w porywach osiągać 75 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Słuchacze Trójki dobrze pamiętają takie przeboje jak Czenko czy For America. Ich twórcy, grupa Redbox, w 2019 roku odwiedzili studio imienia Agnieszki Osieckiej tu w Trójce. Dla Simona Tulsona-Clarka, dla całego zespołu, w tym naszego redakcyjnego kolegi Michała Kiermucia i dla publiczności zgromadzonej w studio był to naprawdę magiczny wieczór. Thank you so much for coming. Dziękuję Wam za przybycie. Na retransmisję koncertu Redbox już dziś, tuż po 19:00 na antenie Trójki zapraszam. Aleksandra Kaczkowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wybiegli już? Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przeceny do Media Expert po nowy wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało! Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Samsung 60 cali. Teraz za jedyne 2999. Taniej o 500 zł. Laptop gamingowy Lenovo. Teraz za jedyne 3399. Taniej o 400 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Halo? Krysia, jakie ty zioła pijesz? Bo wiesz, niedawno dowiedziałam się, że nie wszystkie zioła leczą. No co ty? Tylko te, które na opakowaniu mają napisane, że są lekiem. Ale to jak zioła z zielnika aptecznego. Leczą i są takie esencjonalne i aromatyczne. Pij zioła z zielnika aptecznego i ciesz się zdrowiem. Jeśli nadal nie wiesz, czy twoje zioła mają działanie lecznicze, zapytaj farmaceutę. Zioła lecznicze zielnik apteczny dostępne w aptekach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Lubię, kiedy świat jest otwarty, a rzeczy działają jak należy. Szczególnie jeśli dotyczy to bezpieczeństwa. Bo na ryzyko jest w życiu czas i miejsce. Zaskocz mnie. Ale nie jeśli chodzi o zdrowie moje i moich bliskich. Dlatego ty też dołącz do superbohaterów, dzięki którym świat staje się bezpieczny i znowu się otwiera. To już naprawdę ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Hej mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie. Pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i, co ważne, oleu ropeinę. To prezent ode mnie dla twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-lab.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Leniwe przedpołudnie. Dzień dobry, przy mikrofonie Anna Popek. Jest pochmurne, lekko deszczowe, leniwe przedpołudnie, więc tym bardziej cieszę się, że będziemy mogli spędzić najbliższą godzinę wspólnie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o sprawach bardzo różnorodnych, ale zaczniemy od miłości. Powiedzmy sobie szczerze, drogie panie, czasem zdarza się, że stęsknione za tym uczuciem wpadamy w misternie uplecione sidła. O tym, jak się nie dać schwytać albo jak się wyplątać, opowie nam Dominika Zajączkowska, ekspert komunikacji. Później z Dawidem Szurmiejem o fantastycznym spektaklu Akademia Pana Kleksa, który właśnie miał premierę w piątek, a dzisiaj także przedstawienia. Oczywiście wpadnie do nas także Krzysztof Łoniewski punktualnie o 11:30, bo wiadomo, wszystkie oczy skierowane są na pewien znany kort tenisowy. Potem dla tych wszystkich z Państwa, którzy wybierają się nad Bałtyk tego lata, Andrzej Kruszewicz opowie o tym, co na tej planecie Bałtyk znajdziemy. Właśnie ukazała się książka na ten temat. No i na koniec zaproszenie na pewną przepiękną, kwiatową wystawę Iście Królewskie. Zaproszenie wystosuje do Was pani Agnieszka Żukowska, która jest kuratorem Królewskiej Wystawy Kwiatów na Zamku Królewskim. Tak najbliższa godzina tematycznie nam się ułoży, ale jako że leniwe ma być jednak to przedpołudnie, to posłuchajmy dziewczyny z Ipanemy. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Odpoczęłyśmy sobie już troszkę na tej plaży, słońce nas już rozgrzało, przyjemnie rozglądamy się, widzimy miłe towarzystwo wokół, ktoś w naszą stronę wysyła sygnały, być może narodzi się jakaś miłość tutaj na tej plaży. Uwaga, uwaga, drogie panie, rekiny krążą wokół nas. Dominika Zajączkowska, ekspert komunikacji. Dzień dobry. Dzień dobry. Chcemy opowiedzieć Państwu pewną historię, bo takich sygnałów o oszukanych kobietach, o kobietach wkręconych w jakieś pseudomiłosne intrygi i w jakiś sposób uzależnionych od partnerów poznanych w sieci jest coraz więcej. Takie publikacje się już ukazywały w różnych miejscach, ale ten proceder kwitnie. I właśnie teraz o tym, jak on się zaczyna, jak go rozpoznać, powie nam Dominika Zajączkowska. Zaczyna się bardzo niewinnie, to znaczy no, mamy swoje media społecznościowe, swoje konta na nich, publikujemy różnego rodzaju zdjęcia, zdjęcia nas samych, zdjęcia z dziećmi i okazuje się, że jest to taki przyczółek do tego, żeby rozpoczęła się jakaś relacja. I ja akurat niedawno miałam taką sytuację, że napisał do mnie na moim koncie na Instagramie pewien amerykański przystojny doktor. Dobrze się zaczyna. Tak, zaczyna się dobrze, był niezwykle przystojny, w bardzo miły sposób się do mnie zwracał, bez żadnej takiej formy natarczywości. No i zaczęliśmy ze sobą w jakiś tam sposób pisać, natomiast był bardzo wylewny od samego początku i tutaj... Uwaga, pierwsza lampka. Tak. Był bardzo taki wylewny, zaczął opowiadać o swoim życiu, że właśnie jest wydowcem, że ma 5-letnią córkę, że stacjonuje w Iraku, chociaż wiemy, że tam nie dzieją się żadne już w tej chwili działania zbrojne, tylko raczej misja pokojowa, więc to jest istotne, żeby się orientować troszkę w geopolityce. No i zaczął bardzo miło pisać o różnych porach dnia i nocy. Ja to trochę ignorowałam, dlatego że nie uważam, żeby media społecznościowe były taką, dawały taką możliwość jakiejś głębszej relacji, zwłaszcza że tak na dobrą sprawę przyjmujemy bardzo często zaproszenia osób do obserwowania, których kompletnie nie znamy, albo odwdzięczamy się w taki sposób, co też skraca pewien dystans, dlatego takie rzeczy w ogóle się dzieją. I mniej więcej po 2 tygodniach ta wylewność była dosyć mocna, plus pojawiła się taka forma pewnego natręctwa wręcz i wypytywania, dlaczego na przykład ja nie odpisuję na takie wiadomości, co robię, żebym podesłała jakieś swoje zdjęcia dodatkowe, albo gdzie mieszkam, czy mieszkam w domu, czy mieszkam w mieszkaniu. Czyli wywiad, taki delikatny wywiad. Taki delikatny już nawet nie był ten wywiad. Natomiast to, o czym wtedy sobie pomyślałam, to, że to właśnie jest takie spełnienie takiego syndromu u kobiet, które marzą po prostu o księciu, który nagle się zjawia, ma jakąś taką swoją taką procedurę czarowania nas w pewien sposób, czyli mówi do nas bardzo miłe rzeczy, czyli taka potrzeba naszej atencji i potrzeba naszej adoracji jest tutaj absolutnie spełniona. Natomiast tutaj rzeczony doktor po prostu się wysypał na gramatyce z języka angielskiego. Jak no, nagle się okazało, że miałam takie wrażenie, że codziennie do mnie pisze inna osoba i robi tak straszne, kardynalne błędy, a w sumie jest Amerykaninem, gdzie wiadomo, że amerykański angielski jest troszeczkę inny od brytyjskiego i w ogóle od angielskiego, ale to były już takie błędy gramatyczne, że naprawdę no nie można było tego nawet czytać w taki sposób dosłowny. I pojawiła się taka prośba, żebym coś mu wysłała, taką jakąś przesyłkę, ale to do Iraku to jest bardzo droga sprawa, że on będzie już niedługo wracał do siebie do Stanów Zjednoczonych i mnie serdecznie zaprasza. A ponieważ ja mam serdecznego znajomego w Iraku, który jest Polakiem i pracuje tam dla jednej z firm, więc dokładnie wiedziałam, że to nie jest taka historia, która mogłaby się w taki sposób odbyć i kosztowałaby aż tyle. I zaczęłam szukać takich różnych informacji na ten temat i okazuje się, że za profilem przystojnego Amerykanina, lekarza, stała po prostu afrykańska szajka. To są mężczyźni, którzy wyłapują kobiety, które są albo samotne, albo właśnie publikują tylko swoje zdjęcia bądź zdjęcia dzieci. I zaczyna się taka obława. Po prostu. Czyli kilku mężczyzn pisało równocześnie tak, do ciebie, z tego samego konta. Tak, kilku mężczyzn pisało równocześnie. Zazwyczaj proszą o jakieś wsparcie finansowe, albo nagle rzeczony bohater przestaje po prostu odpowiadać, albo jest śmiertelnie chory, albo musi szybko wracać do swojego miejsca zamieszkania. Albo trzeba wysłać pieniądze na paczkę, na przykład, którą wysłał do nas, prawda? Tylko tak, płacić tak. Cło, bo też takie słyszałam historię. Tak, ta paczka jest wiodącą, wiodącym elementem tutaj w przekazie. Także i przeczytałam niezwykłe historie o kobietach, które na przykład sprzedawały swoje mieszkanie. Niemożliwe. Tak, żeby spotkać się po prostu z narzeczonym, bo to idzie bardzo szybko, ponieważ ta nasza potrzeba adoracji, atencji, której nie mamy na co dzień, ten wiśniony książę, który będzie o nas tak dbał i tak pięknie się do nas zwraca, no właśnie pokutuje tym, że idziemy w to bardzo szybko i w ogóle nie zważamy na jakieś takie racjonalne przesłanki, że to jest osoba, której w ogóle nie znamy. Nie wiemy, gdzie mieszka tak nie naprawdę. Nie wiemy, gdzie mieszka, ale też właśnie owa szajka ma specjalny taki proceder, czyli na przykład lajkuje naszych znajomych, albo nawiązuje z nimi relacje, albo pisze miłe komentarze do nich. W związku z tym, wchodząc otacza na ten profil, tak, myślimy, że to jest po prostu znajomy naszych znajomych, że to jest bliżej niż nam się wydaje, że to nie jest tylko ktoś z internetu, tylko tak naprawdę no, jest to jakaś już bliska osoba i pisze do nas takie miłe rzeczy i opowiada o tym, że jest wdowcem, że jest tak mu ciężko i jest na drugim końcu świata na przykład. Czyli o ile ta pierwsza lampka mogła się zapalić dość wcześnie, to ta druga już jest potężnym gongiem alarmowym, tak. Ale często wtedy pojawia się, kiedy jest już za późno, kiedy my już właściwie wysyłamy te pieniądze albo podejmujemy inne finansowe działania, czyli wtedy chyba. chyba powinniśmy się natychmiast zatrzymać i z kimś porozmawiać. Absolutnie tak, albo nawet zwrócić się do osób, które właśnie są na tym profilu jako znajomi tej osoby, bo później się okazuje, że to dokładnie działa tak samo, to znaczy, że ta osoba pisze też do naszych znajomych albo do naszych koleżanek. Natomiast te historie są bardzo ciężkie i bardzo trudne, dlatego że to są czasami majątki, które są transferowane po prostu na jakieś dziwne konta, albo właśnie to są te rzeczone przesyłki. A czasem chodzi po prostu tylko o to, żeby ktoś nas przytulił i powiedział, że jesteśmy kochane, dobre i piękne. Więc może nie trzeba wysyłać pieniędzy, żeby się o tym przekonać. Na razie zastanówmy się nad tym, o czym rozmawiamy, słuchając piosenki zespołu Łyczacza. A z tobą ja, śpiewa zespół Łyczacza z Dominiką Zajączkowską. Teraz rozmawiamy o tym, jak się wyplątać z takiej sieci, jak słyszeliśmy, misternie dość zaplecionej. Co zrobić? Trzeba wyplątać się bardzo szybko. To znaczy trzeba zablokować po prostu dostęp takiej osoby do nas, ale też trzeba napisać właśnie do wszystkich osób, które podpięły się pod tą znajomość w taki sposób, że zostały w to wciągnięte, czyli tych wszystkich followersów, zalajkowanych znajomych. Dlatego, żeby ten proceder po prostu nie poszerzał się, nie szedł dalej. I tutaj myślę sobie, że w ogóle warto zastanowić się, co publikujemy w naszych mediach społecznościowych. To znaczy, jaką część prawdy o nas samych chcemy pokazywać i jaka to jest de facto część nas samych. Bo jeśli chodzi o taką prywatną część, to traktujemy to trochę jako taki nasz pamiętnik, lubimy publikować nasze zdjęcia z wakacji, lubimy publikować zdjęcia dzieci się świetnie klikają, ale we współczesnym świecie jednak warto jednak zadbać o takie bezpieczeństwo i o taką sferę bardzo prywatną. Czyli radziłabyś, żeby zdjęć dzieci w ogóle nie publikować? Nie publikować w taki sposób otwarty, to znaczy bez jednak wizerunku. I nie chodzi o to, że jesteśmy celebrytami, instagramerami i chronimy to, ale jednak radziłabym. Ja sama publikuję zdjęcia swojego synka, który ma 6 lat, ale od niedawna mam też takie poczucie, że to nie jest do końca dobry trop, ponieważ no jak się okazuje, każdy ma do nas dostęp. Ma do nas dostęp amerykański doktor. Tak. I nie tylko do naszego konta, tak, ale do naszego serca też niestety, bo wtedy wiedząc, kogo kochamy, a dziecko wiadomo, że matka kocha bezwzględnie, bardzo łatwo wykorzystując dziecko dotrzeć do serca matki, prawda? Mówiąc, że będzie najlepszym opiekunem taki amerykański doktor dla twojego dziecka. No na pewno, tak. No, myślę, że tutaj trzeba po prostu postawić taką jasną granicę, że to jest rodzaj jakiegoś takiego naszego świata, który chcemy udostępnić i my musimy w jasny sposób sprecyzować, co to ma być, bo można opublikować zdjęcie z wakacji, kiedy dziecko jest przedstawione po prostu tyłem, albo nie należy za dużo pisać też o sobie. To jest rodzaj po prostu takiej naszej wizytówki w sieci. A powracając do tej trudnej sprawy, no to właśnie myślę sobie, że należy zablokować takiego... I to szybko, rzeczywiście. Szybko. Dlatego, że oni mają też taką niesłychaną umiejętność, też chyba jakoś wyćwiczoną, przekonywania do swoich racji, prawda? Tak, bo to jest taki rodzaj bardzo mądrej manipulacji, czyli grania na emocjach, na tym naprawdę, na czym nam zależy, ponieważ my jesteśmy bardzo zabiegani w naszym życiu i po prostu to jest rodzaj takiej niespodzianki, która nam się przytrafiła, która może mieć bardzo negatywne, złe konsekwencje, ale również czegoś takiego, co właśnie jest takim trochę naszym snem o tym, żeby po prostu było tak miło i tak romantycznie i nie mamy czasu tego realizować w życiu takim dosłownie. Czyli... I nagle tak, nagle nam się wydaje, że właśnie $1000 wysłane po to, by ratować amerykańskiego lekarza w Iraku, zmieni nasze życie. A jak to brzmi? Dobre. No właśnie, potem o czym można rozmawiać z przyjaciółkami i jak się chwalić. Tak. Tak. Drogie panie, bo to głównie kobiet dotyczy, prawda? Kobiety niestety są tutaj tak narażone. Te manipulacyjne sztuczki są bardzo różne. Od na przykład super biznesu, gdzie wystarczy włożyć jakąś kwotę, a wyjmie się dużo więcej. Nie wiem, biznes na ropie naftowej, kupowanie jakiegoś złota, jakieś fantastyczne odkrycia finansowe, gdzie tylko my jesteśmy wtajemniczeni, wpłacimy pieniądze i potem już będziemy bardzo bogaci. Tylko trzeba zapłacić drobną prowizyjkę temu naszemu znajomemu na przykład. Proszę na to bardzo uważać. Oczywiście wszystkim życzymy miłości i tego, żeby było to piękne, trwałe i gorące uczucie, ale jak są sygnały ostrzegawcze, to po prostu brać je pod uwagę. Absolutnie od samego początku. Tak. Dominika Zajączkowska, nasz ekspert do spraw komunikacji, a także wizerunku w sieci, była naszym gościem. My jeszcze dzisiaj, dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. My jeszcze dzisiaj porozmawiamy o książce Planeta Bałtyk z Andrzejem Kruszewiczem. Ta książka powstała we współpracy z panią Joanną Pawlikowską. Zaproszę państwa na Królewską Wystawę Kwiatów. No i zajrzymy na spektakl Akademia Pana Kleksa, więc może dobrze byśmy sobie przypomnieli te cudowne dźwięki meluzyny. Posłuchajmy. Mamy Luzynę i Małgorzata Ostrowska. O Akademii Pana Kleksa porozmawiamy, ale teraz nie możemy, bowiem coś się dzieje na korcie. Studio French Open w Trójce. Krzysztof Łoniewski jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Właściwie zerkam na zegarek, to zaraz zacznie się dziać. O 11.30 na korcie Filipa Chatrieza meldują się finalistki turnieju deblowego pani i no oczywiście bardzo mocno kibicujemy Idze Świątek. Ona w parze z Amerykanką Bethany Matek Sands powalczy o swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł deblowy z Czeszkami Kateriną Siniakową i Barborą Krejcikową. Barbora wczoraj wygrała turniej singlowy, gra turniej życia. Kompletnie nikt się nie spodziewał, że ona może takie sukcesy odnosić w Paryżu. Na pewno będzie troszeczkę zmęczona, nawet nie troszeczkę. Grała wczoraj 3 sety, natomiast będzie też nakręcona bardzo pozytywnie tym zwycięstwem w turnieju singlowym. Więc na dwoje babka wróżyła. Zobaczymy, jak to wszystko wypadnie. O Idze wiemy dużo, natomiast można może kilka słów o jej finałowej partnerce. Tak, tak. Bo słyszałam, że one się świetnie uzupełniają. Jedna jest właśnie taka spontaniczna, choć świetna technicznie, ale druga ma taką precyzję i konsekwencję gry. To prawda, wszystko się zgadza, do tego wszystkiego kompletnie inaczej wyglądają, są z różnych pokoleń życiowych i tenisowych. Bethany Matek Sands niedługo będzie miała 37 lat, Iga Świątek ma lat 20. Bethany jest... To prawie pokolenie tak, różni. Tak. Bethany jest fanką treningu siłowego, motorycznego. Jej mąż to Justin Matek, który jest byłym futbolistą z ligi NFL. Mają własną siłownię, obydwoje świetnie wyglądają właśnie fizycznie. Bethany jest też bardzo kontrowersyjną postacią. Ona świetnie i ciekawie się ubiera na korcie. Kiedyś weszła na kort ubrana w taki strój lamparci. Potrafiła wyjść na kort w skórzanych butach, tak, w kapeluszu i w spódnicy z frędzlami. Przeciekawa postać, naprawdę. Warto poszukać w internecie jej fotografii. Ale czekaj, nie zdyskwalifikowano jej za to, za ten strój? Nie, bo musisz zerknąć. Zobaczysz, że to wygląda świetnie. To jest taki jednoczęściowy, mówię o tym lamparcim. Lamparcica na korcie. Wygląda świetnie, z taką nawet opaską lamparcią. Opaskę mam. Także, a na korcie bywasz? Tak, czasami, rzadko. No to super. No więc tak to będzie wyglądało. Są to przeciekawe postaci. Faworytkami mimo wszystko są Czeszki, bo one są rozstawione w turnieju deblowym z numerem 2. Iga i Bethany przystępują trochę z pozycji underdoga. Z drugiej strony Bethany Matek Sands od kilku lat już specjalizuje się stricte w grze deblowej. Także Nie przegrała chyba, prawda? Żadnego meczu. Nie. Także czekamy na ten finał z niecierpliwością. Są dwie chyba drogi, bo jedna taka, że Czeszka troszeczkę rozleniwiona zwycięstwem odpuści, a druga taka, że właśnie będąc w tej euforii, w tym takim ciągu do zwycięstwa... Tak, jak powiedziałem, na dwoje babka wróżyła. Zmiecie zupełnie. Zobaczymy. Jeszcze się spotkamy w naszej audycji. Także... Mam nadzieję, że jeszcze raz co najmniej się u ciebie usłyszymy. Tak, będziemy czekać. Tymczasem Meluzy na ciąg dalszy, bowiem zaraz o Akademii Pana Kleksa pomówimy. A, już jest gość, właśnie. Skoro jest, to będzie mówił, a tym gościem jest Dawid Szurmiej. Dzień dobry. Dzień dobry. To rzeczywiście będę mówił. Bardzo mnie cieszy, że możemy mówić o Akademii Pana Kleksa i w ogóle o premierach, które mają miejsce. Dlatego, że w ramach takiego rozmrożenia tych premier jest po prostu mnóstwo. No i padło też na Akademię Pana Kleksa rzeczywiście w Teatrze Żydowskim, która jest najnowszą premierą w reżyserii Michała Buszewicza. To już jego kolejny spektakl w teatrze. Troszeczkę inno tych pozostałych, które wcześniej realizował jako reżyser kibiców, czy wcześniej jako scenarzysta na przykład spektaklu Aktorzy Żydowscy. Teraz podobnie jako scenarzysta i reżyser właśnie w Akademii Pana Kleksa i w takim nowym podejściu do tego. Ale wróćmy właśnie do Akademii Pana Kleksa. To jest spektakl, który jest kultowy. Nie spektakl, właściwie musical, który wszyscy pamiętamy z dzieciństwa jeszcze, no część z nas z dzieciństwa, część z późniejszych przekazów. Czy on jest jakoś na nowo zaaranżowany? W ogóle nie jest to musical. Jest to inne podejście, jest to spektakl muzyczny, ale trudno powiedzieć, że to był musical. Tak naprawdę Akademia Pana Kleksa chyba wychowała mnóstwo pokoleń, bo najpierw była książka Brzechwy, więc to jedno pokolenie. Potem był film, prawda, z Piotrem Frączewskim, w którym notabene zagrał Ryszard Kluge, aktor Teatru Żydowskiego, który teraz wciela się w inną postać właśnie w tej Akademii. To jest troszkę inne podejście do Akademii. Jakby nie było, zostało to napisane w 40 1934 roku. Nie ma tu analogii do zagłady, ale jest inne troszeczkę, inna perspektywa. A czy usłyszymy te wszystkie największe przeboje, które znamy z filmu? Nie, ale usłyszymy nowe przeboje, więc to też warto. Jest to, tak jak mówię, jest to kompletnie inny spektakl niż film. Myślę, że to jest takie przedłużenie bardziej filmu, bardziej dla dorosłych, bym powiedział. Tych, którzy wychowali się właśnie na filmie, warto, aby oni przyszli i zrozumieli inne dno tak naprawdę tej Akademii, bo Akademii można czytać na nowo. Kiedy czytaliśmy ją jako dzieci, myśleliśmy o piegach, o kolorowych szkiełkach, o tych wszystkich rzeczach. Kiedy patrzymy na nią dziś, tam jest kompletnie inna głębia i wierzę, że ona właśnie wychodzi w tym spektaklu. Premiera była w piątek. Jak został przyjęty spektakl? Ponieważ jeszcze trwa tak zwany set, czyli tych trzech spektakli premierowych, to próbuję odpukać najpierw w niemalowane. Mamy samo szkło, ale mamy w głowę, będzie w kolorowe szkiełko jak z Akademii w takim razie. Myślę, że spektakl został przyjęty dokładnie tak, jak twórcy by chcieli. To jest najważniejsze, czyli mogę mówić, że entuzjastycznie, że tak, że siak, ale przede wszystkim ludzie zaczęli odnajdywać to drugie dno w spektaklu i to jest najważniejsze i dlatego wierzę, że to jest spektakl dla tych, którzy już znają Akademię i którzy chcą odnaleźć w niej coś nowego. Czyli dla mnie na pewno. Jestem już chyba wystarczająco dorosła, żeby zobaczyć Akademię po raz kolejny i odnaleźć drugie dno, tak. Ja się wybieram dzisiaj kolejny raz. Byłem w piątek obejrzeć. Musiałem sobie jeszcze przemyśleć parę rzeczy. Dzisiaj się wybieram kolejny raz, żeby zobaczyć właśnie kolegów na scenie. A może zaprosimy naszych słuchaczy? Czy jest taka szansa? Właśnie miałem na to nadzieję. Mamy dzisiaj specjalnie przygotowane podwójne zaproszenie dla słuchaczy Polskiego Radia Trójki. Na 17. Dokładnie tak. Na 17 jest przygotowane. Także tak, dwie dwójki, siedem trójek. Proszę dzwonić. Kto pierwszy, ten lepszy. Dwa podwójne zaproszenia na godzinę 17 na spektakl Akademia pana Kleksa. A zapraszał państwa i fantastycznie o nim opowiadał Dawid Szurmiej. Bardzo dziękuję. To ja dziękuję serdecznie za zaproszenie. No to teraz chwila muzycznej przerwy. To była Grace Jones i żywiołowa piękna piosenka. A teraz o planecie Bałtyk pomówimy. Gdzie leży ta planeta? Andrzej Kruszewicz, współautor książki pod tym właśnie tytułem Planeta Bałtyk. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Czy to jest dla nas planeta nieznana, Bałtyk? Mniej wiemy o Bałtyku niż o niektórych planetach w naszym Układzie Słonecznym. Jak to? Czy tak się bardzo zmienia? No po prostu postęp wiedzy o tym, co się dzieje w morzach, tak naprawdę dzieje się w ciągu ostatnich lat. Mało wiemy na temat tego, jakie procesy zachodzą na dnie morskim i w ogóle w morzach, a wysyłamy wielkie, kosztowne ekspedycje na Marsa i inne regiony. Natomiast głębiny morskie są słabo poznane. Nawet takiego Bałtyku, który zdawałoby się jest otoczony przez cywilizowane kraje, żądny tego, żeby zbadać, co w tym Bałtyku jest. Ale w książce Planeta Bałtyk, którą napisał pan razem z Joanną Pawlikowską, próbuje pan tę wiedzę jakoś jednak uporządkować i przedstawić. To może zacznijmy od ryb. Czy w Bałtyku jest dużo ryb? Bardzo dużo, śledzi i szprotę. Nie do przełowienia w tej chwili. Są to naprawdę ogromne ilości szprot i śledzi, co gwarantuje funkcjonowanie fokom, których liczebność bardzo wzrasta. Natomiast no, niestety spada liczebność dorsza, który normalnie odżywiał się tymi szprotami i śledziami, ale z dorszem dzieje się źle za sprawą sił natury. Tutaj przełowienie i działalność człowieka ma niewielki wpływ na liczebność. A jakie to siły natury tak szkodzą dorszom? Otóż zwykle, przynajmniej raz do roku, a często nawet kilka razy w roku, zdarzały się tak zwane wlewki wody z Morza Północnego przez cieśniny duńskie. To muszą być do tego specjalne układy wiatrów i prądów morskich, żeby wepchnąć te masy wody z Morza Północnego do Bałtyku. I wtedy wpływała woda słona, czyli ciężka, dobrze natleniona, i ona wpływała przez cieśniny duńskie do Bałtyku, gwarantowała funkcjonowanie populacji dorsza. Dlatego, że dorsze potarle, a samica nawet nieduża może mieć 500 000 ziarenek ikry, a duża samica nawet kilka milionów, ale ta ikra wymaga tlenu i ta ikra musi zawisnąć w wodzie na pewnym poziomie, do tego potrzebne jest odpowiednie zasolenie wody, no i tlen. A no, niestety, jeżeli Bałtyk robi się coraz bardziej słodki, no to ta ikra opada coraz głębiej, tam brakuje tlenu, więc się nie rozwija. A Bałtyk słodki już był dwa razy. Zaczął się od jeziora, potem znowu był jeziorem po jakimś czasie. Teraz jest morzem, które robi się coraz słodsze. Czy Bałtyk będzie jeziorem w ogóle? Tak, będzie znowu jeziorem najprawdopodobniej. Wszystko na to wskazuje, że jeżeli się nic nie zmieni, to te procesy, które się dzieją, doprowadzą do tego, że Bałtyk znów będzie jeziorem, a był na początku przez 2000 lat, potem był jeszcze przez ponad 1000 lat, więc takie historie już się z Bałtykiem działy. I ryby, które widzimy w Bałtyku, to połowa gatunków to są gatunki ze słodkiej wody, szczupaki, sandacze. Czyli nihilnowi. No a proszę powiedzieć trochę o tym niebezpieczeństwie, o którym już pisano, że wraki statków, które spoczywają na dnie Bałtyku, rdzewieją i jest groźba, że to te substancje chemiczne, które tam w nich pozostają, przedostaną się do wody i sprawią, że to jezioro bądź morze, czymkolwiek będzie Bałtyk, no nie będzie dostępne dla ludzi. Tak, tych statków zatopionych w Bałtyku jest około 2000, a poza tym celowo zatapiano po II wojnie niemiecką broń, także chemiczną. I to wszystko leży gdzieś na dnie, ale tutaj nie można tego za bardzo demonizować, bo oczywiście duży statek z 5000 osób, które w nim utonęły czy spłonęły, to był statek, który był lazaretem. Ale przez zadymienie portu w Gdyni nierozpoznany został przy bombardowaniu. No i zbombardowany, w efekcie płonął w porcie, został odchorowany i zatopiony. I płonął kilka godzin, ludzie nie mogli wyjść przez Bulaje i tam to po prostu umierali. I 5000 osób jest z nim pogrzebanych i to leży przy tutaj koło Rewy w Głębinie. I oczywiście w takich statkach zawsze jest ciężka ropa, mazut, ale one, te substancje przede wszystkim wsiąkają w podłoże. Rdzewienie też jest powolnym procesem, bo tam nie ma tlenu na głębinach. Tych statków jest dużo, ale no oczywiście od czasu do czasu gdzieś tam w sieci się coś zaplątuje, ale fachowcy, którzy znają te statki, mówią, żeby zostawić je w spokoju, bo ruszanie tych statków będzie bardziej niebezpieczne niż pozostawienie ich naturalnym procesom przyrodniczym. Czyli na razie w tym roku, w tym sezonie nad Bałtykiem będziemy mogli spokojnie się opalać, kąpać w nim, nie grozi nam jakieś poparzenie skóry na przykład. No bo ostatnie takie poparzenie było w grupie szkolnej w latach 70., gdzie dzieci zbierały coś, co przypominało bursztyn. Potem się okazało, że to był piryt i to rzeczywiście doszło do pewnego poparzenia. Czasem podobno też rybakom się to przytrafia. Ale na plaży nic nam nie grozi. Tylko, że apeluję, gdy już jesteśmy na plaży, to żebyśmy się zadumali nad Bałtykiem, nad jego plażą. Te piaszczyste plaże są czymś wyjątkowym w skali całego Bałtyku. Skandynawowie takich plaż mają tylko parę, dosłownie na niewielkiej przestrzeni, a nas przyroda obdarowała ogromnym piaskiem, utartym z tego lądolodu. W tym piasku są drobinki także kamieni puszla, różnych ciekawych, tam trzeba sobie pod mikroskopem pooglądać. No i bursztyn jako wyjątkowe zupełnie zjawisko skamieniało i z owadami w środku, które mają 30 milionów lat. I warto oczywiście podumać, że ta plaża jest oczyszczalnią. Dzięki falowaniu, dopływowi wody, substancji odżywczych w tym piasku nadmorskim dzieje się gigantyczne oczyszczania. Filtry piaskowe, które znamy z akwarystyki. Obliczono, że to pod kocykiem, jeżeli sobie się położymy, tam są grube miliony różnych organizmów, ale że ta masa organizmów, która by była pod naszym kokiem, jest w stanie w ciągu roku strawić człowieka po masie ciała 70 kg. Tak, to lepiej tam nie zostawać na dłużej. Natomiast zaduma nad polskimi plażami i zachwyt nad nimi i na pewno nam wszystkim się przyda. Doceńmy to, co mamy pięknego i korzystajmy z Bałtyku, z plaż, z wypoczynku. Dobrze przy tym przeczytać książkę Planeta Bałtyk, więc na kocyku, na plaży. Książka pana Andrzeja Kruszewicza i Joanny Pawlikowskiej jak najbardziej. Kto pierwszy zadzwoni? 2 2 7 3, ten taką książkę otrzyma. Bardzo dziękuję za rozmowę. A teraz życie w różach. Do zobaczenia nad Bałtykiem. Do zobaczenia. Magic spell you cast, this is love the unrose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love the unrose. Ja wiem, że Armstrong tak pięknie śpiewa, ale tutaj Krzysztof Łoniewski już jest w studio, oglądamy oboje to, co się dzieje na kortach. No i co widzimy? No nie zaczęło się dobrze niestety, bo Czeszki, Siniakowa i Krejcikowa przełamały Betani Mateksanci i Igę Świątek już w pierwszym gemie. W drugim prowadzą 2:40. Zapowiada się, że za moment będzie 2:0 w gemach dla Czeszek. Natomiast chciałbym uspokoić wszystkich fanów tenisa. Double jest taką grą, gdzie dużo się dzieje. Zresztą świetnie się to ogląda. Dużo lepiej moim zdaniem niż gry singlowe. I tutaj sytuacja lubi się błyskawicznie odwrócić. Przypominam też, że Betani Mateksanc to jest bardzo doświadczona zawodniczka. To jest zawodniczka, która w tym momencie walczy o szóste zwycięstwo wielkoszlemowe w deblu. Także ona z niejednych opresji wychodziła i myślę, że nie ma się co niepokoić. Na razie 2:0 dla Krejcikowej i Siniakowej podaje Betani Mateksanc. Ciekawe, czy tam gorąco jest w Paryżu. A zaraz sprawdzimy temperaturę. Nie wygląda na to, że było gorąco. Zobacz, jak jest zbudowana Betani Mateksanc. Zobacz, jakie nogi. Nogi piękne. No, ale jakie mocne. Rozbudowane, mocne, tak. tak, mocne nogi, rzeczywiście. No to będziemy tutaj oczywiście na bieżąco obserwować fachowym okiem tę grę. I Krzysztof będzie Państwu na bieżąco również przekazywał wieści. Oby dobre. Niech młoda dama pokaże to, co najlepsze. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A wcześniej słuchaliśmy La Vie en Rose nie bez powodu, dlatego że teraz chcę Państwa zaprosić na przepiękną zupełnie wystawę, Królewską Wystawę Kwiatów, która zorganizowana jest na Zamku Królewskim w Warszawie. I rozmawiamy teraz z jedną z pań, które wystawę przygotowały. Kuratorem wystawy jest pani Agnieszka Żukowska i ona teraz właśnie jest już z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Wystawa potrwa tylko do dzisiejszego wieczora, prawda? A co na niej zobaczymy? Tak, wystawa kończy się dzisiaj, więc tym bardziej trzeba się spieszyć, żeby ją zobaczyć. A zobaczyć można nie tylko kwiaty, wbrew nazwie, albo inaczej, tak różnorodne kwiaty, jak tylko jest to możliwe, bo od łąki poprzez zioła, setki odmian róż, a także byliny i takie kwiaty roślinne, typowo ogrodowe. Ja byłam wczoraj i to, co mnie zachwyciło, to kwiaty, żywe kwiaty, ułożone na wzór, na podobieństwo obrazów przedstawiających właśnie kwietne, piękne bukiety. No, łudząco podobne, nie wiadomo co piękniejsze, czy obraz, czy dzieło natury. Tak, artyści zawsze inspirowali się naturą, a floryści inspirują się sztuką, więc to wszystko razem się przeplata i bardzo zależało nam na tym, aby pokazać tą synergię natury z kulturą, ze sztuką, z historią sztuki, pokazać piękno kwiatów, piękno roślin, piękno ogrodów w taki sposób nieoczywisty i bardzo różnorodne. Bardzo pięknie zaaranżowana jest ta wystawa. Rzeczywiście wciąga w tą swoją przestrzeń również temperaturą, bo w Arkadach Kubickiego ulokowano te wszystkie kompozycje kwiatowe, więc tam troszkę było chłodniej. Przyjemna wilgoć panowała w te upalne dni. No dzisiaj jest chłodniej, to może ta różnica nie jest aż tak odczuwalna, ale rzeczywiście przebywanie wśród kwiatów przynosiło ulgę, ale w ogóle także poprawia przecież nastrój i łagodzi stres. Ale powiedzmy o tym, że Warszawa ma od wczoraj nową królową. Kto nią jest? Absolutnie. Pojawiła się nowa królowa i jest to królowa Warszawy. Nowa odmiana róży, róża Zamku Królewskiego, właśnie pod tą piękną nazwą. Została wczoraj na scenie, na wielkiej scenie, ochrzczona, nadano jej imię, królowa Warszawy i oto jest. Było kilkoro rodziców chrzestnych, prócz hodowcy, który wyhodował właśnie tę niezwykłą odmianę. Był także dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, Małgorzata Walewska, a także gość z zagranicy. Kto to był? Pani Mirej Stej jest wiceprezesem Federacji Światowych Towarzystw Różanych, czyli takich stowarzyszeń i organizacji miłośników róż i hodowców róż. Także no, taki gość znamienity, pani przyjechała z Luksemburga, o różach wie wszystko i właśnie też skropiła różę naszą szampanę. Tak, a hodowcą, który wyhodował te róże, jest pan Łukasz Rojewski. Ja jeszcze państwu powiem, bo widziałam to wczoraj na własne oczy. Po raz pierwszy byłam w życiu na chrzcinach róży i wyglądało to w ten sposób, że każdy ceremonialnie nadał właśnie temu krzewowi imię róży, po czym cała czwórka z kryształowych kieliszków polała ten krzew róży szampanem, więc wyglądało to pięknie. Wcześniej oczywiście jeszcze był hejnał Zamku Królewskiego, a potem występ piękne orkiestry, więc było cudownie elegancko i bardzo, bardzo ogrodowo. Takie ceremonie chrztu odbywają się na świecie. W Polsce to była dopiero druga, prawda? Tak, i druga w Zamku Królewskim, ponieważ tak, róża dołącza do takiej właśnie, do takiej tradycji zapoczątkowanej przez Zamek Królewski w Warszawie w 2019 roku, kiedy to podczas otwarcia ogrodów królewskich nadano imię tulipanowi Serce Warszawy, który to tulipan właśnie też jest kolekcji własnych odmian zamku. I róża jest kolejną. Tak więc serce ma swoją królową już. To już jest ten kwiat prawdziwie królewski i wspaniały. A warto dodać, chciałabym na koniec? Nadmienić na koniec, że to jest krzew ogrodowy, tak, który najpierw będzie posadzony w ogrodach zamkowych, ale później będzie można te krzewy kupować. Tak, pani Agnieszko, bardzo dziękujemy za tę opowieść. Zapraszamy